hip-hop tego potrzebuje. Aha. 2008 rok, medium. Cofnijmy się do czasów, kiedy nie chodziło wyłącznie o kasę. Kiedy rap miał klasę, było fajnie, co? Aha, a teraz powróćmy do teraźniejszości, rzeczywistości. Szczerze, nie zawsze normalnej. Czasy się zmieniły bezpowrotnie i nieodwracalnie. Jeśli mam wydać płytę, to tak. Chcę brać udział w tym filmie, ale sam, sam. Bo jak Boga kocham, jeśli oczekuję bogactw, to szkoda zdrowia. Jeśli mam wydać płytę, to tak. Chcę brać udział w tym filmie, ale sam, sam. Bo jak Boga kocham, jeśli czekasz na Polnosa, to się wycofam. Ostatnią rzeczą, jaką chcę, to jest profit. A pierwszą to skończyć materiał i wzbudzić podziw. No co, chcesz flotę, to proszę. Idź do Kazika, on rozdaje grosze. Myśl w inną stronę, chłopie, bo to jest podstęp. Najlepszą zapłatą za pracę jest postęp. Bowiem nie wszystko złotem, co się świeci. W tym wypadku złotem jest mój archetyk, mój autentyk. Moje expose z klasą mknę niczym TGV. Jak niewiele trzeba mi do szczęścia. Tylko ta muzyka, słowa, scena to jest moja pensja. Kanał przerzutowy to są te traki. Przeniosę cię w sferę duchową tym kanałem prawdy. Jestem łącznikiem, będę zbawieniem. Włącz te płyty, a przybędę z natchnieniem. Jeśli mam wydać płytę, to tak. Chcę brać udział w tym filmie, ale sam, sam. Bo jak Boga kocham, jeśli oczekujesz bogactw, to szkoda zdrowia. Jeśli mam wydać płytę, to tak. Chcę brać udział w tym filmie, ale sam, sam. Bo jak Boga kocham, jeśli czekasz na Polnosa, to się wycofam. Kiedy nadejdzie moment, że powiem gotowe. Mam płytę w rękach, mój własny projekt. Otworowuję pudełko, sprawdzam na paczkach. Nie martwię się o koncerty, mam czas. Tyle godzin ćwiczę, tyle liter w bicie. Już nie muszę myśleć, czy mam szansę, by zaistnieć już. Usłyszę swój głos na swojej płycie. Niestety milknę, reszta to czysty biznes. Czemu rynek żyje własnym życiem? Bo to syf, akceptuję przeszep samoistnie. Bo to cyrk, adoptuję dzieci tworząc biznes. Ty naiwny, przystąp do rodziny, to nie zrobią ci krzywdy. Co się dzieje teraz? Przerzuciłem te traki i czekam. Po co ściemniać? Chcę, byś pokochał seans. Chcę, byś pokochał rap, znów pokochał rap. Przechowałem go w sercu, by oddać go wam. Jeśli mam wydać płytę, to tak. Chcę brać udział w tym filmie, ale sam, sam. Bo jak Boga kocham, jeśli oczekujesz bogactw, to szkoda zdrowia. Jeśli mam wydać płytę, to tak. Chcę brać udział w tym filmie, ale sam, sam. Bo jak Boga kocham, jeśli czekasz na Polnosa, to się wycofam. Jeśli powiedziałbym, że hip-hop to całe moje życie, to bym skłamał. Ale na pewno jest bardzo ważną częścią mojego życia. Kocham ten styl, kocham ten rap, kocham ten hip-hop. To jest kanał przerzutowy, skorzystaj z niego. Medium.